waye tamit leg leg ah gaay ñuy gagner lool la rek leg leg mbir mi ñokoy momé leg leg mbir mi nek suñu kaw muné ko fala alaka akhu quraish muné sayna abou bakr mafruq ibn amr ne ko yaw amana yag laaj yi nga ma laaj amana yaw yaay mbokum quraish ni kan la djublu ci mbokum quraish alayhi salatu wassalam ndax ekom tasarona situhun tashara wa bayna al qaba'il nga waxon nañ la quraish constaté defone ba seyna ba ki don gañu abu talib bañ non nañ dem gis ko ba seyna hamza toube seyna umar ibn al khattab radiyallahu anhu ma wan tashara khabaru al islam fil buldan fil qaba'il bo fil qaba'il kulliha ñoon ñu tuk khabaru al islam tasaro ci tribu yi ñu ñet ken dessu motax ñet lañ yonentima alayhi salatu wassalam sayyidina abu bakr sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhuma me ñu ñew sayyidina abu bakr mo wax mo jitu mo wax laaj fan ngeen bok ñu ne ci banu shayba mu commencé di wax ak mafruq ibn amr bi di len laaj ana naka ba assuré wu ci walu senu doole ak senu njambar waji nako la'allaka amana yow khana yow akhu quraish yow yaay mbokum quraish mi ni deg moy muhammad alayhi salatu wassalam sayna abu bakr nako in kana balagakum annahu rasulullah fa huwa hadha bimu waxe lolou Seyna Abu Bakar daldi moy xol transition bi ko defal fala alaka akhu quraish mafruq ne ko amana yow mi di malaj laj yi malay tontu bob baleg yow yaay mbokum quraish mi ni deg alayhi salatu wassalam Seyna Abu Bakar ne ko budene de joté na len ke ne mom ndaw yalla la mu ngi ni mbokum quraish mi ngay laj budé joté na len ci information que annahu rasulullah فها هو هذا كيلا فقال مفروق قد بلغنا انه يذكر ذلك مفروق نه وا جوتنا نيو كني موم موغي تود نه موغي نه موم يوننت لا خولال رك نو نيمو غيسغا واخ نيم امي سولو غيسغا موي مي اوتيليزي موم مفروق بي amul dara moy ne xolal in kana budene de jotena len ken mom yonent la rasulullah la mu ngi ni mom mo ne jotenañu ken mom mu ngi tuddu lol ci bopam ne mom yonent la mu yonent ma alayhi salatu wassalam sayna abu bakr ci xam xam bu reuy bi mu xamne mom mission wam baliser le terrain bi summa altafata ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ginaaw gi mu daldi gestu mom mafruq bim paré kon sayna abou bakrin wan nako ne ko budene jotena len ken ndaw yalla la fa ha huwa hadha mu ngi ni mafruq wax ak mom lim wax ne ñun de jotena ñu ken mu ngi tuddu ne mom yonent la alayhi salatu wassalam thumma altafata ginaaw gi sayna abou bakrin waaji mafruq daldi gestu ila rasulillah legi nak pare na sayna abou bakkar comme ko wax nako ne ki moy akhul arab bi ngay laj akhu quraish mu tourne ci yonent bi alayhi salatu wassalam fa qala lahu ila ma tad'u ya akhul arab ne ko ila ma tad'u ya akha quraish ne ko ci lan ngay wote jeme yow mbok quraish yaw suñu mbokk wa quraysh bi ana ci lan ngay wote jeme muy alayhi salatu wassalam sayna abou bakkar dox ginaaw arrière su yonnentou bi alayhi salatu wassalam daldi djegesi fa taqaddama rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa jalas yonentibe alayhi salatu wassalam daldi nak aksi nak daldi tok ci teggini wa qala abu bakr sayna abu bakr wa qama abu bakr yudhilluhu bi thawbi sayna ali radiyallahu anhu mun sayna abu bakr daldi bi yonentibe alayhi salatu wassalam ak jege se tok sayna abu bakr tim ko ndax naaju tang na bu jeul yereem diko mural ngir jant bi baña la alayhi salatu wassalam allahu akbar mom mo xamone moy kan as-siddiq al-akbar al-a'zam abu bakr ibn abi quhafa radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā yonent bi alayhi salatu wassalam tok sayna abu bakr taxaw diko mur ak serum ak yerem ngir naaju baña aksi ci mom alayhi salatu wassalam legi nak muy tontu liko mafruq wax ne ko ila ma tad'u ya akha quraish ana ci lan ngay woti jeme yow mbok quraish alayhi salatu wassalam yonent ba alayhi salatu samne ad'ukum ila shahadati an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anni rasulullah wa an tu'uni wa tamna'uni wa tansuruni hatta uwaddi 'anillahi alladhi amara 'anillahi alladhi amarani bih fa inna quraishan qad tadhaharat 'ala amri llah wa kazzabat rasulahu wa istaghnat bil batil 'anil haqq wallahu huwa al-ghaniy al-hamid mom alayhi salatu wassalam ne ko man damay wote jeme ci cede ke ni amul ben bour buñu wara jaamu ci deug kudul yalla subhanahu wa ta'ala mom dong la sharika lahu amul ben associé muy ila tawhid damay wote jeme ci wetal yalla wa anni wa yalla momu nit du teub rek dal ci dafa am fo wara jaar damono di nek fa nga wara jaar ñamu wara jaar amna ay intermédiaire yum fa def muy yonentami min ladun adam alayhi salatu wassalam ci mam adama ba legi nga xamne ñom yonenti alayhi salatu wassalam ñoy intermédiaire borom bi ci jaamam yi ñoy ñimu yoni jeme ci jaamam yi ñoy jël ay mission ay message am di len ko jox kon muneko wa anni damay wote kene man rasulullah ndaw yalla la alayhi salatu wassalam waye wa antu uni yeen nak lima len di ñaan moy ngeen dal di may ar wa tamna'uni ngeen ba pare ngeen dal di may protéger wa tansuruni ngeen dal di may dimbali bakero u adiya anillahi alladhi amarani bi ma daldi jotali yalla li nga xamne mom la ma digel ma jotali ko moy message l'islam ndax kat fa inna quraishan deug deug quraish qad tadhaharat ala amri llah wa kazzabat rasulahu alayhi salatu wassalam ndax quraish kat fitirluna ci mbiru yalla bi moy l'islam am bi ut ñepp ñu jappalé ko ci kaw mbiru yalla moy l'islam bi bi ci xex di ut ñuko ci jappalé tim ci di xex wa kadhabat rasulahu mu dal di weddi mom quraish ndawam bim leen yone moy man mi di alayhi salatu wassalam واستغنت بالباطل عن الحق مودال دي دويلو اك تياخان مين وليف دغ كوي دويلو كاي واي دغ كاي لا نيوارو دويلو وليف تياخان نيوم كونترير نдах باطلي موي الالهه يي نيو يور دديغي موي الله ني باي في يالا دويلو يالا يو بون يي نيو يور موي واستغنت مودال دي دويلو بالباطل ci neena tiaxan anil haqq wolif yalla wolif deug wallahu tabur yalla huwa mom de al ghani moy ki womal soxlawul ken dara meme boudé ñom ñi ken gëmuko ci yokko dara wañewuko dara mom dafa womal al hamid moy ki sante bopam lool la alayhi salatu wassalam tontu gis nga bala ñu agalé jëfu sayna abou bakkar gi lu am solo la moy ne borom xam xam bo ande ak mom ngeen di dem fo xamne xamuñu ko mieux vaut nga présenter ko ndax nit ñi bo moyul man nañ ko jappé comme n'importe qui te bo ñëwé débat bi yow mëne ko Seyna Abou Bakr radhiyallahu anhu dafa ñëw mëne débat bi mom moy poser question yi bul bayyi mu nekk waxtaanu kessew kessew yem rek ci naka tol yi naka liggey bi naka chantier yi naka ñooñu lool ci karamu borom xam xam lool c'est catastrophique c'est horrible comme matière à discuter ci place bo xamne borom xam xama fa nek profito len ci ñooñu mu bokku ci nga xamne ñi and ak borom xam xam yu ñu wara bayyi xel nañuy mëne discussion yi bu naré jaddu ñu indi wax ko waye xamal ki nga xamné mo fay borom xam xam bi nit ñi xam moy kan man na baña ñew man nako défé man na baña ñew rek ni ki la mais ci ay junju ndax junju joy na borom xel waye mu xamal leen mais bokku na ci nim leen di xamalé bu ñëwé tok mom mu laaj ko ay question ndax mu bañ gaay ñew andi fi benen discussion bo xamne discussion Ligue des Champions la way la discussion championnat bi yoy nga xamne la yusminu wala yughni min jua ben ndariñ amuko tous perte temps nga bañ ñu dal dikoy diko nekké fofu tabo paré nak yow effacer sa bop Seyna Abou Bakar bim paré dafa effacer bopam nek talibé paré ci wax ji bayé ak alayhi salatu wassalam ak ki téggini mu jog diko tégal lo xamné rayon soleil duñ ko lak yoyu yu am solo la pour ki nga xamné moy andak borom xam xam ci gattal kon yonent bi alayhi salatu wassalam lolu la tontu mafruq ibn amr bi nga xamantene ni waxna lolu mom alayhi salatu wassalam qala lahu wa ila ma tad'u aydan ya akha quraish mu waxat ko ne ko balegi moy ne am nga lo comme si am nga lo ma wax waye doyelo guma ci lila ya li nga wax doyelo guma ci newon nako bu ndeuk mi ila ma tad'u ya akha quraish ila ma tad'u ana ci lan ngay wote jeme ya akha quraish yow mbok quraish mi muy alayhi salatu wasalam tontu ko tontu bi ngiss legi yonent bi alayhi salatu wasalam tontu ko babim ne wallahu wal ghaniyul hamid te bur yalla moy ki nga xamne mo womal doylo الحميد تموي كي سنت قال له مفروق ابن عمرو وخات كو والى ما انا تي لان جيم تدعو غي ووتي ايضا بلغي يا اخا قريش يوم قريش عليه الصلاه والسلام فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يننتي عليه الصلاه والسلام دال ديكو جانغال القران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون مدال ديكوي تاريل آية يوي نيك في سورة الأنعام mom alayhi salatu wassalam dal diko fay taril moy fim nan qul wa khal ta'ala dikleen atlu bu ko defé ma jang alaykum ci yeen jangal len ma harama li nga xamantene ni mom la haramal rabbukum sen borom alaykum ci yeen dik len ma jangal len li nga xamantene ni mom la sen borom haramal ci yeen nit ni fofu lako jangal mom alayhi salatu wassalam alla tushriku limu haramal bi ci gina reuy moy li alla tushriku bihi shay'an ngeen bagn ko bokale mom borom bi subhanahu wa ta'ala ak dara wa bil walidayni te ci ñaari wajuri nak ihsanan mom mu dal di len ci digel denk len ci lan ak rafetal ci sen ñaari wajur wala taqtulu awladakum min imlaqin tabulen ray sen domi ndax ragalu ñak bum tax ngeen ray sen domi ndax nar nahnu narzuqukum wa iyyahum borom bi ne ndax kat man borom bi ma len di wërsegal waye wa iyahum sen dom yoy ngeen nara ray nax ragal ñak man di sen borom yeen ñepp may ki nga xamne ma len di wërsegal mune wala taqrabul fawahisha tabulen jege njombeteefi bulen jege njombeteefi mune ma dhahara minha wa ma batan li nga xamne mo ci feñ ak li nga xamne mo ci neub bu len ci jégué dara bakkar yoy nga xamantene ni comme njaalo nga xamne nit man nako def mu neub bude eumbu jogé wu fa wala kenn yole wul sa bop wala kenn gisulen bakkar yoy bu len len jégué li ci feñ ak li ci neub ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق من تامت بوكنا تي ليم لين دي ديغال ولا تقتلوا بولين راي النفس بكن ديغا خامني التي بيغا خامني حرم الله بور يالا موكو نيوغال ارامل كوكو لال الا بالحق لودول تي دغ ليغا خامني يالا مونيه كو ديف لي نا راي لين كو comme as-sayyib az-zani ko xamne dafa sangé won ba paré muhsan bo xamne dafa ndialo wan nafs bin nafs ak ko xamne dafa ray nit wattariku li dinihi al-mufariq lil jamaa waji murtad genn damu yahu mbolo mi bantu mbolo mi ko kit munen ngeen ko ray ak ñi nga xamne ñom la sharia ray إلا بالحق ذلك مي نك مالن واخ وصاكم به موم لا لن سين بوروم ديغل نين تخاوي لعلكم امانه بوغن كو ديفه بوغن كوي ديف لعلكم تعقلون بوغن كو ديفه دينا تخ سين خلي نين دي خلات بو باخ ndax yeb makarimul akhlaq la se digeuntek sa borom waye se digeuntek say mbok mune wala taqrabu mal al yatim tabulen lal alalu jirim illa billati ahsan ludul li nga xamne ca namu gina rafete ni mu gina rafet hatta yabluga diko ci dundal ak diko ci defar commerce yo xamne xam nga ne day tax alal bi azaka yi duko jexal hatta bakara yabluga ashudda muy joté nek ku majeur mana ragne mana yor mbiru bopam waya wa awful kayla wal mizan bil qist bu ngeen di peser ti nak ba ngeen di natati balancier li ngeen di naté nay mat lepp na tegu ci xist ci manuté bu am yokku bu am wañ ndax ñun borom bi la nukallifu nafsan illa wus'aha teguñu ko galluñu ben bakkan responsabiliser wuñ ben bakkan luddul li nga xamne mom lool la atane wa idha qultum fa'dilu tabugen waxe nak na ngeen mandu ci seeni kaddu walaw kana dha qurba même bu re wax di ngeen di wax day soru sa bokk mu la jégué da ci dépendre awo bu deug joté wax ko rek bu fi def mujamala ak kenn ci deug lolou ay yoyu lako taril batattaquna ca aya yi nga xamantene ni mo top ci bi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasabi la'allakum tattaqun nan ko abdal ben yon ci lu gaw mune kon wa bi'adillahi awfu ci kol rek yalla gi de len ko matal jaamu gi ngeen ko waro jaamu ta du ngeen ko bokale kenn ak kol re yi nga xamne mo dox sa digeunte ak sa borom yi nga ko yi nga xamne mom nga wara rendre compte fa mom de len ko matal mbokk gi nga xamne mom la def ngeen tanoko ki nga bokale tanuko yalla boole len wa bi ahdillahi awfu zalikum li tamit de li de wasakum bihi mom la len digal mom la len ding ngeen takko mom la'allakum tadhakkarun amana bu ngeen ko defee ngeen nek ño xamne ñuy fatale ko xewul yalla la li fatale ko ci xewul yi mo len di def di fatale ko sen borom mun wa anna hadha sirati talide sirati moy sama yon mustaqiman wu choworal way fattabi'uhu top len ko wala tattabi'u tabulen top as-subula sewndey muy patti bulen len top yadullahi ma'al jamaa lohol yalla mu ngi and ak mbolo mi bayilen takale ko ci lo xamne ana ni rek la mbir man dinañ xamay kan dedet wala yo xamantene jaruko ay mas'ala khilaf tax ku nek berdaram ut jakam ne man dotuma julleti jakay jambur jakay ñele ndax ñom duñu xabdu keneen fanatique ne manit dotuma julle jakka joj ndax imam ba day xabdu ngeen dem ber sen jakka dedet wala tattabi'u as-subula tabulen top sew ndey yoon yu bari yi nga xamne fa ñu jëme du fu baax semer la discorde et la division entre les musulmans rek lay def ndax bu ngeen ko defé fatafarraqa bikum an sabili yoon wi nga xamne mom la len ne mom noy sama yoon wu choo woral dalen di takali ci yoon woow dootu ngeen ci ne ngeen peccu xoo tasaro melni ay brebis galeuses ku nek jaar fenen jaaraw yoonam jappe kenen ki ne mu ngi ci dalalun mubin mom nak mu ngi ci hudan mustaqim jappe sa mbokk ko ne mu ngi ci sankute gu reuy gu leer nañ yow nak ya nek ci leer ndub leer gu ndub gu leer gi mo ne nak top dedet zalikum liit wasakum bihi yima len wax mom la len denk ta mom la len digal bi ngeen takko ko la'allakum tattaqun bu ko defee amana bu ngeen koy def di am ak ragal yalla bu fi la yonnati bi alayhi salatu wasalam ton mafruq ibn amr mom mi ko ne wa ila ma tad'u aidan ya akha quraish ngi gis na jangalam yonnati bi alayhi salatu wasalam lepp alquran la bimu waxe lolou fa qala lahu mafruq wa ila ma tad'u aydan ya akha quraish balegi mu lajat ko muy ñettel bi yon ne ko ana ci lan ngay wote jeme yow mbok quraish balegi alayhi salatu wassalam fa wallahi ma hadha min kalam ahli al-ard ولو كان من كلامهم لعرفناه من يونس عليه الصلاه والسلام انا كي لان غي ووتي جيمي باللي ياو مبوك قريش عليه الصلاه والسلام داخ كات بوماغي واتي يالا كني واخ جيغا واخ موي ايه يمو تودوني في سوره الانعام مونيكو ايه يويو كات يي غيسغا كاد يي واخ دو واخي دو واخ واسوف ما هذا من كلام اهل الارض لي بوكول تي واخ واسوف لي كو دك سوفسي مانو لا واخ واخ جي هو كلام رب العالمين نده موي كادو بروم مندي في مونيكو لان لي دو كادو واسوف walaw kana min kalamihim buron sen kaddo li waxu wa suuf la arafnahu kon don te kon dinon don non ko xam ñun don non ko xam yaronti bi alayhi salatu wassalam lan la reagir fatala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi يعذكم لعلكم تذكرون سورة النحل آية 90 يونتي عليه الصلاة والسلام دال ليكوي دولي مبكتي تاريلات كو القران بيمكو تاريلي القران مونيكو لي انا تي لان غاي ووتو با ليغي يو مبوك قريش نده لي غا واخ بوكول تي واخو وا سوف نده بوكو دونون ني خامكو يونتي عليه الصلاة والسلام دال ليكوي تاريلات inna allah deug deug bur yalla ya'muru day digle bil adli ci manouté lepp manou envers le musulman envers le non musulman envers tout le monde envers les bayim envers les animaux envers les choses envers souci envers asamans bil adli manou lolou la yalla digle inna allah bur yalla de ya'muru ta farata la bil adli no banu mom farata la wal ihsani ba pare di digle ngek ngek nak mo dul farata mais surplus le te day gina rafetal jef wa ita'i dhil qurba bokku nak ci yi nga xamne mom la diglé moy di jokk say mbokk way jégué ñaalé yi nga len di jokk ci façon jokk yépp nak jokk du joxé rek dédét mais yek yek yek mo upp solo sax joxé mais nak joxé bokku na ci yek tamit ndax budé mano dem leg leg di yonne dara ci ñom même boudé par 2 ans la wala par at loolu lu am solo la modax jarula sofantal wa ita'i dhil wa ita'i dhil qurba kon loolu bokku na ci nga xamne ne tane suñu borom subhanahu wa ta'ala bokku na ci nga xamne mom le digle yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di tari aya bobu wa ita'izil qurba mune mom alayhi salatu wasalam aya bi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari ta borom bi subhanahu wa ta'ala day tere njombuti fi ñu waxon sank bakkar yi nga xamne dañu jigg dayo ci mbon comme ay homosexualité ay waajo xamne day teud ay domam ak waajo xamne day jëw di lek japp jambour diko sosaka lek ndax djew ju bari ci adina bi al fahsha wal munkari ak li nga xamantene xel mu rafet rek nangou ko dede lolou lepp yalla wal baghi waye day téré tamit beew beew ci kaw nit ñi borom min ya'idukum a seen borom de mu ngi len di war la'allakum tadhakkarun amana ñen fatale ku ci warate bi lolu lako yonent bi alayhi salatu wassalam tarilat fa qala lahu mafruq mafruq neka da'awta wallahi ya qurashi ila makarim al akhlaq wa mahasin al a'mal wa laqad ufika qaumun kadhabuk wa dhaharu alayk bi yonent bi alayhi salatu wassalam waxe lol mafruq ne ko nak da'awta wallahi ya qurashi ila makarim al akhlaq ne ko wote nak wote nga na jeme ci tedda ngay jikko yi yow qurashi bi muy yonent bi alayhi salatu wassalam ndax muhammadun al qurashi ti wa quraish la bok sayyidina rasulillah alayhi salatu wassalam munako wote nga yow qurashi bi alayhi salatu wassalam jeme ci tedda ngay jikko ak rafet jeuf yu rafet mahasin yi dak ci jeuf yi ولقد أفك ولا وأفك قوم كذبوا تنك تسكرنا ألكنا بيب دك بو خمانت بيب نيون نيون موي ني نو سولمان ألكنا مي خاج نان لين ييو خاج نان سين بوب ييو تا خاج نانيو ييو بيب بوبل ولا بيب نيت بيب نيون بو خامني ويدي نان لا wa zaharu alayka ta ñuy dimbaliku ci sa kaw di xex jëm ci sa kaw tepp ku mel non de koku xagn nañ ko yu gu bari munay mom sayna ali wa ka annahu radiyallahu anhu wa ka annahu ahabba an yashrakahu fil kalam hani ibn qabisa فقال وهذا هاني ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا فقال له هاني قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه زلة في الرأي وطيشة في العقل وقلة نظر في العاقبة وإنما تكون الزلة مع العجلة إلى آخر ما قال كن مفروق بموخي لول يونتبي عليه الصلاة والسلام نكو ووتنغ والله jeume ci tedda ngay jikko ak jeuf yi gina rafet yow qurashi bi alayhi salatu wassalam mune mu melni sayna ali radiyallahu anhu ne mu melni nak mom dafa beug après keneen ci sen kilifa yi di hani ibn qabisa dal di koy dal di jël kaddu gi mom wax beug mu bok ak mom ci wax ji moy wax ci mom ci mbir mi lum ci xalat mom moné mafruq moné yonnati bi alayhi salatu wassalam hadha hani ibn qabisa shaykhuna wa sahib dinina moné yonnati bi alayhi salatu wassalam ki de moy hani di domi qabisa non la tuddu shaykhuna moy suñu kilifa wa sahib dinina moy suñu serigne fi di suñu kilifa ta mo yor suñu walu li jëm ci walu diine ki ñun mom ci loxom la ne mu ngi ni فقال له هاني هاني نك دال دي جيل كادو جي خولال نيوم نينو ريسبكتي وون اك اورغانيزي وو كين كي واخ نييب توك ديكو دغلو مو باري موميت اكا باري وول واخ جي ني مان ريك كاي واخ مي مو باري introduire kenen ngir mu bok ak mom ci wax gi mi wax ak alayhi salatu wassalam ndax mbir mi du lu ndaw ñu fat ko lu bëgg ta bu boba deggo la ñele wax wa banu amir ndax dinañ jël suñu dokk yi bayyi mu nek sibul arab yi ndax lan am nañ ne bes bu ko fat yonnati bi alayhi salatu wassalam wa quraysi tak arme contre yow legi nak hani ibn qabis ne mom mi nga xamne mom moy shaykhuhum wa sahibu dinihim li sen kilifa ji nek ki yor sen walu dine munay qad sami'tu maqalataka ya akha quraysh munay yonnati bi alayhi salatu wassalam man di degna degna li nga wax sa kaddu degna ko yow mbok quraysh alayhi salatu wassalam wa saddaqtu qawlak ta man nak deggalna sa wax li nga wax yep degluna la li nga don wax ak sa mbok mi mafruq degna ko bu bax te deggalna la nak li nga wax deggalna ne yalla lu yoni yonent nga alayhi salatu wassalam muneko wa inni taman hani nak ara malgré lol gisna ne anna tarkana dinana kene bayyi suñu dine nak wattiba ana iyyaka ala dinik bayyi suñu dine top la yow ci dine ji ngay wote li majlisin jalasat jalastahu ilayna laysa lahu awwalun wala akhir bayyi suñu dine nak top se dine ndax ben jotaay bo xamne ci lañu tok ak yow amul début amul fin pour wan ko ne c'est la première fois ñu gis la rek nga wax nonu ñu ñew rek dugg ci nonu ndax li nga wax deux coup lam na tafakkar fi amrika ta togo guñ ba khalatat bu bax ci sa mbir mi ngay wote diine ji wanan zur après tamit ñu analyse fi aqibati ma tad'u def ay analyse jangat ana lan moy conséquence jeexitalu li ngay wote buñ ci duggé nan lay démé ak mom li ngay wote ji bopam lan moy jeexatalam tok analyse ko zallatun fi ra'i mune dal bayyi suñu diine duggu ci sa diine ndax ben jakaay buñu tog ak yow ta xala tuñ ci sa mbir mi bu baax toguñ xol conséquences yi ci nek ak mujjeentelem lol de ak tarqis la ci xala wa taishatun fil aql ta tamit xella lol day wone ne waji xelam togut moy mom day soti ci li ñeuk présent lu ñëkk téw rek mom loolu la andal mu ne loolu lay niru buñu ko ñëwé rek nang ko nonu sa ñu xalaat ci bu baax ak tarqis la ci xalaat waye tamit day wone xel mo xamne mom day tepp ci lim ñëkk gis te dina rafet lim ñëkk gis mu rafet rek ci lay tepp sa mu analyser ta xel dafa wara manam dafa wara may nit ki muy analyser wa qillatu nadarin waye tamit ak newu gis la ak analyse fil aqiba manque vraiment manque d'analyse la ci les conséquences ci le futur li ñew bu ñewé rek top la yi yeb day wone ne kon ñun non lañ mel zallatun fi ra'i ndax ben jotaay rek yaangi dooru ñew ñu gëm la top la non sa ñu xalaat ci def ci dara tarkhis la day wonane xelu waji desna waye tamit day wonane ku gatt gis la ci li nga xamne moy ñew jeexital yi mun wa inma takunu zallatu ma'al ajala mu wax waxu sagesse la wax wallahi ñom ñi bo gisee mo rasulna ali ne fi ben fay dem wantayna ila majlisin fi sakina ñu dem biñ jogé ci ñeneen yi nga xam da ngay dem wax ñu la doore dama ñu ñew ci ñi néna ñu fekk leen fihimus sakina ñu dal te seen kilifa ya fa nek zaw aqdar no xamne bo leen gisé il force le respect tellement ni nga xamne non lañ mel kon mu ne wa inma takunu zallatu ma'al ajala ta tarkhis go gis gu ne tarkhis mok yakamti ño and yakamti ak tarkhisa ku yakamti yakule li wolof di wax bo lo wax ni moy proverbe wa inma takunu zallatu ma al ajala munako takat tarkhis mok yakam ti ñoo and ku yakam ki rek ci tarkhis ngay dekk ñun nak bëgguñu nga téle nga ñew rek wax ni rek ñu dal ci dugg ndax bobu gaawtu lay niru tak gaawtu tarkhis mok gaawtu and mom hani ibn qabis balegi mun yonent bi alayhi salatu wassalam diko tontu balegi beug ndax ku dekkike beug mu wax munewa inna min wara'ina qauman ki de jarna ki doyna kilifa li tax muné shaykhuna wa sahibu dinina matnako suk munewa inna min wara'ina qauman nakrahu an naqida alayhim 'aqdan muné ta nak dafa nek suñu ginnaw ndax foire rek lañ fi ñew foire ku ne buñ né Sénégal dafa ñew foire de Paris ñoko fa représenter du ñoo ñoy les sénégalais une partie des sénégalais ñoo ñu mënu ñoo jël ay décision yo xamné day laal wa sénégal yu capital non motax mo ne wa inna min wara'ina qauman ta suñu ginnaw dañ fa am ay nit ñoo xamné nakrahu an naqida 'alayhi maqdan dañuy bëgguñu dal di fas dara ci sen kaw te yoguñu ko bëgguñu di teureul dara lo xamne da len di engager te ñoom yoguñu ko def ko a leur insu deedet ñun duñ def lool bëgguñu lool walakin way li am tarji'u wa narji' li am moy yow akhwa quraysh di mbokk quraysh bi alayhi salatu wassalam comme que da nga ñew di out ñu fat la yobul suñu dekk ak yo jappale la duggu ci sa diine ji ci ak benn jotaay buñu def lool ak tarkhis legi ni ñi def te bugguñu di fas di jël ay engagement yo xamne dafa concerner ñi nekk wa dekk ba te gisante wu ñom ñom li am ba dess moy narji'u ñun dañuy delu tarji'u da ngay delu yow quraysh delu wanerji'u ñu nit ñu delu suñu dekk fele ci banu shayban wa tanzuru wan anzur buñu démé yow bo démé nga xolaat ci sa mbir bu baax ñu nit buñu démé ñu xol waxtaan ci succu ci mbir mi ñu wax bim waxé lool mom hani ibn qabisa sayna ali radiyallahu anhu ne wa ka annahu ahabba an yashrakahu fil kalam al musanna ibn haritha fa qala wa hadha al musanna shaykhuna wa sahibu harbina bimu waxe lol mom qabisa ba pare hani ibn qabisa sayna ali ne dafa melni radiyallahu anhu dafa melni mom apre bimu waxe mom lolou bané ko legui da ngay delu ñun ñu delu ku nek xol ci mbiri mi mune apre mu melni dafa bëgg ki ñu naan benen ci kilifa ya fa nekkon ci seen ñooñu ñewon ci foire yi ci seen standing bob ci seen dalway bi di al musannab nul ha ibn haritha melni dafa bëgg momit mu jël kaddu ci discussion bi ginnaw bi nga xamne mafruq ibn amr waxna mom hani ibn qabisa waxna legi nak mu beug kenen di kan di al musanna ibn harisa daldi wax fa qala mun yunanti bi alayhi salatu wassalam wa hadha takide ngay gis mu tok ci sama wet moy al musanna la tuddu shaykhuna moy suñu kilifa wa sahibu harbina me kilifa ci ban côté mom moy suñu kilifa ki nga xamne mo yor suñu walu li jëm ci walu guerre gis ni ni structuré wu ki wax sank ni moy lan sahibu dinina shaykhuna wa sahibu dinina suñu seri suñu kilifa ki yor walu diine ji ki nak mo ne ko moy shaykhuna suñu kilifa wa sahibu harbina côté arme côté diine hani mo yor ibn qabisa côté arme xex ki la ta yonnati ma alayhi salatu wassalam ñi ñep la soxla ndax l'islam ni mu soxla ay borom xam xam yo xamne ci di yo xamne yu diine ji la soxla ño xamne tamit côté militaire dañ koy xam ta nak ñaari du ne dafa contradictoire hein que ne ñaari nit lay doon kenn nit ki rek man nako doon nek borom xam xam bi nek chef de guerre bi nek ki nga xamne dafa xam les tactiques militaires ak l'armement ak arme ak yoyep mu xam yoy l'arsenal militaire mu dal di koy xam monako ki nak moy suñu kilifa nek ki nga xamne mo yor suñu walu xex li jëm ci walu xex fa qala al musanna ne ko qad sami'tu maqalataka wastahsantu qawlaka ya akha quraish wa a'jabani ma takallamta bihi wal jawab huwa jawab han ibn qabisa watarkuna dinana wattiba'una iyyaka ala dinika limajlisin jalastahu ilayna wa inna innama nazalna bayna sirayn ahaduhuma al-yamama wal akhir as-samama wal akhar as-samama فقال له رسول الله وما هذان الصيران فقال له اما احدهما فطفوف البر وارض العرب واما الاخر فارض فارس وانهار كسرى موم المثنى كون مون يونت بي عليه الصلاه والسلام من دغنا سا واخ ta tamit rafet luna bu bax li nga wax degna li nga wax ak sama ñaari mbokk yi bi nga wax ak mafrouq bokku ñëkk ci nax kok la waxal ñeneen ñi ñëw wax rafet luna sa wax ji yow mbokk quraish alayhi salatu wassalam ta tamit wa ajabani ma takallamta bihi li nga wax nak surtout aya yi nga wax ak sa kaddu gi yeb luma yem la yem na ma lol nak waye nak tontu bi moy li nga xamne wal jawab huwa jawab han ibn qabis liñ lay tontu ñun moy li suñu ki yor suñu walu diine ji tontu kene nañ dem ba gisat mbir yi bañ dajewat munako waxat ko lim waxon ne ko watar kuna bayyi suñu diine top la yaw ki sa diine ji ci ben jotaay rek ndax ben jotaay buñu jotaay lo ci ben jotaay lolu day doy war nañ def ni suñu kilifa gi wax bi yor walu diine ba pare ne ko ñun nak te ñun daño nek entre ñaari ndox moy fo xamne ndox fu cour d'eau yu fu ay ndox dajalo nit ñi difa nek mu ne daño nek entre deux yu mel non benn bi moy al yamama benen bi moy as samama al yamama moy dekk biñ xam as samama ku melni ki imam ash-shami mom gis na ne mom dane as-samama mom man wax deug yalla xawmako ndax setna al-yamama moy xamnañ moy deuk bu yamama harbul yamama siuna mais samama man setna ci ay mu'jamul buldan ak yu mel non wax yi wax ci walu deuk yeek yoyu ak ki wo bu zamakhshari bi yoy yeb xol na ci man wax deug ashami gisumako sa sama mom xawmako mais lolu xawmako man itam wax deug yalla xawmako man muna kon benn bi digeunte ñaan dox benn bi moy al yamama benen bi moy as samama mais leral nako dut façon ndax yonnati ma lay saatu sa moko laaj ne ko lolu moy lan fa qala lahu rasulullah wa ma hadhan as-siran nako wa ñaari ndox yoy ngay wax naan digeunte ñaar yoy ngeen nek waxin la moy daño nek digeunte ñaari dilemme ab dilemme la dilemme li nane dilemme ga xamne pour nga jël ci ki choix leg leg day difficile mais fi sax du dilemme mune ko mais ñaar yoyu digeunte ñaari ndox yoy ngay wax lol moy lan ñoy yam ñaar yoy mom mune ko di al musanna neko amma ahaduhuma fatufuful barr wa ardul arab neko kanta ben ndokh bi moy plage geegi sahilul bahr ak cote jiri ji moy fim ki gi mune moy ki wu arabiy moy cote arabiy rek ba ardul arab cote tufuful barri moy cote geegi ak arabiy ñoo ñoy ben wa amal akhar benen côté bi nak fa ardu faris wa anharu kisra moy nak soufu persi ak dexu wa kisra ndax benn côté bi xam nga boy dem côté bo gisé Hijaz Arabie Saoudite ni bo démé mer rouge côté bobu wala bo tax mo né ko côté bobu côté ak Yamama ci souf boy mer rouge bu fof côté Yaman jaar souf fofu ndokh mi la Yamama fof ci souf Masqat ci souf fof ndokh ma fa nek Arabie be ko côté yoy benen côté bi nak bo démé feulé côté Nil ou côté ki le Frat ak ki ci dess Tigre ak le Frat fofu mune côté bobu nak mom ah fa ardu faris soufu persie la wa anharu kisra nak irak fofu yeb persie ko mom wa anharu kisra te geedu dexu kisra ño fa nek muy kessros di kilifay persie l'empire perse mono ko wa inma an nazalna ala ahd akhadahu alayna kisra an la nuhditha hadathan wala nuwi muhditan wala alla hadha al amra alladhi tad'una ilayhi mimma takrahuhu al muluk munako ndax ñun kisra ta kisra dafa jëron muy kisra mi ñepp xam muy deux puissance yu magi kenn qaisar la won muy cesar bu rome ki nak moy kisra ta mom lañu gëna jégué mom daño mom dafa jëlon ci ñun ak ci ñun pacte yu leer kene buñu fi xewal benn mbir ta buñu yir ken buñu fat ken buñu jël ken diko fat suñu dekk fekk koku non dafa andi lo xamne lu bes la bu fi ken andi lu bes kisra da ko jëlon pacte ci ñun ne buñu fi xewal lo xamne def fi lo xamne mom du ko neex wala mu degg ne ñun fat nañ ko xamne limi fu andi lu bes la lo xamne mom du ko neex nako lol nak moy problème ne ko nak ta wala ala hada al amr ta amana xam nga côté militaire biso ku nekk ak spécialité ku nekk dang koy tek ci lim mom ta ku di nekk li ngay wax xolal bim ñewé mom mi di wax ki mujjé wax ni bi al musanna mom dana shaykhuna wa sahibu harbina suñu kilifa bi yor wal guerre bim ñewé xol affaireu guerre stratégie de guerre lay wax mom mu ngi xol mom situation militairement ak côté sécurité lay xol moy ñom fiñu dëkke arabie nek côté bi kisra nek ni ta dañu am ay accord ak kisra ta kan moy kisra puissance mondiale ta gagné nañ rom bu yagul ghulibatir rum fi adna al ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun gis nañ ko puissance mondiale bi nga xamné mo génn ci victoire écrasante retentissante koku lañu amal pacte bo xamné né nañ comme ñu néwon États-Unis né na yeen Sénégal gis ngeen résolution lañ jël bu ferme que ne gis nga bu len fi buñu yégué né def ngeen fi dara lu wuté droit de l'homme fam ñom niñ koy waxé quoi bu ngol wala ñu dégg né accueillir ngeen un terroriste bu boba di ngeen xamné magui la mom légui mom bi ñëw côté bobu la doon wax moy mu ngi xalaat né xolal buñ la accueillir té lool kisra ta yow dafa melni li nga andi ni wala ala hada al amr sa dine ji alladhi dafa bok dine ji nga xamne tad'una ilayhi mom nga ñuy wo mimma takrahuhul muluk dafa bok dafa melni dafa bok ci li nga xamne bour yi bëgguñu ko buñu ko dégé du len neex te duñ ko bëgg ta kisra waxon na ñun li leer mom mu ngi xol ke ne côté défensif mo kisra du taxaw seen dëkk kisra da len de moxoñe motax côté bobu la wax que le bimu ñëwé yefu diiné la wax motax comme que fi affaire bi surtout c'est affaireu diiné motax mu né mom bimu commencé lata muy wax li mu né suñu tontu moy li suñu sëriñ bi tontu hani ibn qabisa mi nga xamné shaykhuna wa sahibu diina mom mi nga xamné moy suñu sëriñ ta mo yor suñu walu li jëm ci walu diiné mom bimu ñëwé analyse diiné la def moy né gawantou baxul waxna deug mo tax dinañ gis li len yonentina alay saatu sam di tontu li lan lu am solo moy ku nek les compétences bune tek ko fam wara nek les personnes compétentes à leur place lolou bu ko ñepp défé dekk bu ko def lég nga dox mais buñ commencé wuru diplôme yi jar ñotul gaay dara boko amé poste bi nga war liggéey ñu jël ko jox ko kéré ndax lan koku la xam ta mom la bëgg mu nefi moy sama bokk même bu dé defu fi dara nul xamul dara mom la fi tek ñu xagn ko ñiko yoy yel lol dédé lolo tax bokku na ci li tax suñu dëkk yi doxul mais mu ngi melni rek nga jëlu suuf ab car duggu ci di dem war xox wala nga joge yarax di dem jam ñaaju jël car bo xamne yeen ñepp ci nek nga jël ko xamne masula am permis masula xam nu ñuy teye bar nga ne ko jëlal tay yaay dawal duggal ma autoroute a payal mais koku bu ngeen déwé ya ray sa bop lan ngay xaar fofu mais mo dal suñu dëkk des incompétents lañ jox mbiri mais compétence rek doyul ak manduté mo ci wara top ñaar yoy buñu andul dara du dox ndax budé waji compétent mais tiaxan kat la bu fa nekké mom way waxtané glamb ji xewon dem wala heure bu ko neex ñi ñew dama amone ngienté motax du dox kon ñi dañu jël ku nekk ñu tek ka fa nga wara nekk munako kon tamam dama fogné que ne li nga ñuy woté jëme ci dafa bokku ci li nga xamné bour yi duñu ko bëgg ta Kisra waxon nañu buñu fat ko xamné dafa def lo xamné dafa ëndi lu bëss lo xamné mom du ci d'accord munako lool moy côté Kisra mom problème ñun li tax manuñ la ki côté militairement moy Kisra mo tax ndax Kisra li ñu waxanté ak mom te mu ngi melni tay rek Sénégal né oh États-Unis lim ñu wax dafa leer dé bu ngeen fi défé ben acte né len acca libérer len plage yi homosexualité gawen voter tanak buma déggé ngeen ni dindi ngeen fi ben loi bo xamné day ki droit de l'homme wala Reuters ki bo ngeen fi def ki droit de l'homme wala ki liberté d'expression magiel ta bu ngeen fi accueillir terroriste di ngeen xam sama liste noire xam ngeen leen mom mu ne côté Kisra côté bobu moy problème bi mu ne fa amma ma kana mimma yali bilad al arab ah fa dhanbu sahibi maghfur wa udhruhu maqbul legi nak mu ñew nak diko defal analyse legi moy ne bu ñewon bay accueillir yonent bi ay saatu sa mu ne ko budé côté bi mu ne wax nako mbir mi ñu démé côté beulé arab yi lak seen ak geejje tafes bi côté bi ay tigre ak l'euphrate ak yoyo ak kisra deku kisra ta kisra dañu waxon lu leer mu ne ko kanta budé ne li jëm côté deku arab yi fa dhanbu sahibi maghfur koku buñ la jëlon bakaru ki def lolu ñun buñ jëlon lolu mu am bakar bu reuy li ci arab yi affront quraish kan mo nango jël ki nga xamné mo yaq suñu dëkk bi ga dem ngir mu préparer da suñu kaw mu né bakaru koku mafour lu ñuy jéggël la ndax arab yi man nga def ak ñom diplomatie xamanté nañ arab la ñom arab la wa udruhu tabu deme bay ut ngante li tax ñu dal di lay accueillir maqbul man lañ leena convaincre ci ay wax bañu d'accord problème do am ñu dal di d'accord suñu ngante gi tax ñun ñu accueillir la lol grawul côté arabe man nañ ne lan mo tax yeen ñe accueillir suñu non ñu wax ak ñom ci ñek teggine wax bañu bayyi ñu d'accord munewa amma ma kana yali bilad fur faris fadhan bi sahibi ghayr maghfur wa udhruhu ghayr maqbul munako nak kanta cote pers nak deku pers suñu benen cote bi nga xamne moy dañu nek en pinaille ñom dañu nek en tenaille entre deuk arabie fe ñom ci arab mais frontière entre ñom ak persie lañ nek motax lool la koy wax mu ne ko budé côté b arab yi ñoon man nañ ñew maslaw ak ñom ba mu jall mais quant à côté perse mele fa zan bu sahibi ghayr maghfur bes buñ fi défé lén luñu kisra non du ngén ko def bu lén ko def koku duñu ko djéggal lu dañuy piné piné bu metti mbugal lu wa uzruhu tabun ñewé di jéma joxé ay nganté nan li mo taxone ñu def ko ghayr maqbul du ko nangu kisra deugër la ta mer ta bana duma waté du ko nangu dé ta mo ñëpp dool munako nak fa'in arabta an nansurak waxu militaire la wax dé stratège deug la mom al musannabi mune fa in arabta budé nak yow alayhi salatu wassalam ya akhal arab budé né da nga bëgg an nansuraka ñu dimbali la wanam ma'aka mimma yalil arab fa'alna mune ko nak légui budé né da nga bëgg ñu dal di lay dimbali ba légui affaire militaire la ndax dimbal ak affaire diplomatie ndax ñoy and mune ko nak budé da nga bëgg ñu dimbali la ba paré protéger la ar la contre côté arabe ba arabe duñu joté ci yow faalna lol man nañu ko def lol grawul man nañu ko def de côté arabe ñun man nañu ko res dimbali la ar la indi le suñu bir ar la côté bobu non man nañ la fa resal ba yow do fa am problème fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais lol la ci jumla après moy mais benen côté bi nak lañ bal ndax kisra moy buñ la jëlé kissara mom dañuy faagaagal mais buñé côté beulé nak nga bëgg ñu jappalé la ar la yépp loolu ñun man nañ la ko défal yaronte bi alayhi salatu wassalam déglu leen ñom ñett diñu waxé ba paré surtout ki mujjé wax ñaari seen kilifa yi kenn ki mo yor seen diiné kenn ki mo yor li jëm ci walu militaire فقال رسول الله ينتمي عليه الصلاه والسلام نكو نلن ما اساتم الرد اذ افصحتم بالصدق انه لا يقوم بدين الله الا من حاطه من جميع جوانبه ينتمي عليه الصلاه والسلام نلن دغلو لن ني بار من ما اساتم الرد يندي نياو نين ديلو غي نين ما ديلو باج ما نانغول iz ba asfahtum bangen leralé wax lu lér bi sidrtu wax deug ngén léral ta sen kaddu yépp deug la sen nangul di ñen ma moy ñi ñi yépp xam nga bokku ñok wa wa kindak ñono nga xamné ay fa abaw alay kan aqbah ma marad ñi gina ñaaw ñi délo yonentima ay saatu amna dañ nan ko joggé fi démal yaw dal nga dem fepp ñu bañ yaw nga ñew ci ñun ñun dal nga tan ki bëgg ñu ki la démal nangu wol mais ñi wax ak ñom wax ak mom ci jekk teraga motaxit mom mu ne len ma asatumur rabb ñaawu wu ngeen dello gi ngeen ma dello bañ ma nangul dello ñaawul de lu rafet ngeen def ba ngeen waxe man leral wax deug ke ne yeen seen problème deug restant bi moy kisra wax ngeen budé arabi grawul mais sen problème moy kisra innahu waye nak li nga wax ki mujjé wax al musanna né nañ man nga ñu japp man nga ma jappalé côté arabi mune li fi nek nak alayhi salatu wasallam ne ko la yaqumu bi dinillahi illa man hatahu min jami'i jawanibi mune ko nak diiné ji yalla ji nak kenn duko taxawé luddul ko xamné dako tek ci walli moy ne ko xamne walli yeb amul ne côté bi lay yeungu côté ba ca dess arab yi nañu ki kisra mom après ñu xol dedet mune yalla mune diine ji koy taxaw ndax yenenti alayhi salatu wasalam dañoo daggal ci mission ta mom dañ ko yone kafatan linnas pour nit ñepp lolu nak motax mune ko lolu du mala nek ndax kat diina ji kep ku koy taxawal mom dang koy ci wal yep ngay taxaw waye du dagay taxaw fi ne fi lay taxaw bayyi fa ca dess dang koy pek rek ginaaw gi summa qala rasulullah yaronti bi alayhi salatu wasalam ne len ara aitum in lam talbathu illa yaseeran hatta yamnahakum allah biladahum wa amwalahum wa yufrishakum banatihim atusabbihuna allah wa tuqaddisuna فقال له النعمان بن شريك اللهم وان ذلك لك يا اخا قريش يرنت بن علي ساتو سام نين وا لغي ما بروبوز لين لين خنا غيسو نين بو نين بو دون ني دا نين دي توتي نين دي تو رك لو ياغطول تي اك دير تي جامونو ci jamono rek kele to tout ci jamono lu yagatul rek ba yalla dal di len jox ñom seen dekk yoy legi ngeen dekk Kisra mi ngeen di ragal yalla def legi mu nek seen lox wa lolou bu xewon nak est ce paré ngeen mur ngir xaar lolou lu neew rek fi lu neew yalla def dekk Kisra ngeen dal di koy mom ñom dekk biladu furs ak wa amwalim ak seen alal ñom ngeen di ragal wa yufrishakum yalla dal di len defal banatihim ñom banatihim seen jigen ñu mu nek ñu muju nek yeen seeni soxna wala bu deene ci guerre la ngeen am len ay jam lool est ce lool bu xewé ci lu tuti bu lool xewé atusabbihuna allah wa tuqaddisuna ndax bu boba di ngeen sabbal yalla dal di koy setal ti liko ñi xamul dara diko takal ci yalla yu bari li ngeen ko wéetal mom rek fa qala lahu nu'man bim waxe lol kenen ci mbolo mi di am nu'man ibn sharik ne ko allahumma wa inna dhalika lak ya akhal arab ne ko waaw yow mbok quraish ya kha quraish lolu ñeel na la moy ne comme si d'accord nañu bu lol lolu bu lol xewé ñun dinañ d'accord bu ñewé ba nga xamné leer nañu man nañu yor lolu daldi yalla def ñu daldi mu jox ñu seen dëkk yi ñom persi ñu mom seen alal yi japp leen seen soxna yi yépp ak ñom mom leen ñom ñepp bu boba nak bu boba ñu defal la li nga wax ya akha quraish yow mbok quraish lol yonent bi alayhi salatu wasalam dal di len taril li nga xamne moy fa tala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah bi idhnihi wa sirajan munira yaronte bi alayhi salatu wassalam daldi len taril li bim len waxe lol ba pare moy aya yoy nek ci suratul ahzab mun inna ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim inna nun yalla arsalna ko ñolo yoni yow alayhi salatu wassalam mubashiran shahidan nga nek ko xamne aji sede nga waaw bur yalla moko yoni mu nek ko xamne aji sede la inna arsalnaka ñolo yoni shahidan ci sa kaw xet ak ñi nga xamne mom lañ la yoni ci sen kaw muy sa xet wa mubashiran ngay aji begelate wa nadhiran nek aji quppate ñi nga xamne ño nek ci ñaaw teef tey beggal ñi nga xamne ñoy gor gorlu wada'iyan waye ñol nga nek aji ko xamne da ngay wote ila Allah jeme ci yalla bi izni ci ndigalam waye tamit ci njappandalam di wote jeme ci yalla ci ak yombotel gu mu la yombal mbir mom wasirajan muniran mo yonnati bi alayhi salatu wassalam nga nek ko xamne lampe nga bu leer jant bo xamantene da ngay leral wéru tim comme ni jand bi timé laylatul badri mu timé feb di leer nonu nga mel wasirajan muniran fulandam nek bu fa bu ko timé mu leer nonu nga mel comme ni nga xamantene jant bi bu génné lepp leer mu dal di len jangal lolo mom sayyidina ali radiyallahu anhu ci hadith ba legi mun thumma nahada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabidan ala yaday abi bakr neena yonenti bi alayhi salatu wa salam dal di jog bim pare ci ñom wax li dal di jog xamne ni nanguluñ ko waye nim leen wax ma asatumur radda in afsahtum bis sidq waye nak ñaawu ngeen li ngeen ma dello bi ngeen deggo ci seen wax leral wax deug ni mu dal li bu waxe lol ba tari ay ñu wax ni ci suratul ahzab mu dal di jog mom alihi salatu wassalam tey loxo sayna abou bakrin ñaari loxom ala yaday abi bakrin tey ci ñaari loxo sayna abou bakrin après nonu lo fa joge mom ci ñooñu hadith bi nak ginaa guddul loolu loolu moy li nga xamantene ni mo jëmon ci wa banu shayban waye tamit bokku na ci ñi nga xamantene ni ñom la wo ci ni mu doon wëre mom alayhi salatu wassalam baña décourager ci ñi nga xamantene ni ñom la doon wo benen tribu bo xamne ñoy bani rabi'a ñoom itam yonnati bi alayhi salatu wassalam moy rabi'a bok ñoom dem na ci ñoom dal di len proposer l'islam ginaaw gi ñoom mi nangulu ñu ko comme li nga xamne ñoko jitu won legi xamna tay dañuy yem fofu ba jotaay bi di ñew inshallah ñu dal di continuer ak alayhi salatu wassalam ci wër gi nga xamne mom la tambali diko def ngir ut am ko xamne mo koy nango yobbu ci seen dekk dal dikoy protéger ba mëna jortali kaddu boromam gis nañ fi mu jaar ñepp tay gis nañ wa banu rabi banu amir ibn sansa waye wax nañ la ñi imam al-waqidi tudon ay rabi'a banu shayban mom lañ gis legi ñom mafruq ak ñom hani ibn qabisa ak al musanna bobu fofu kon lañuy yem tay insha allah taala ba jota bi di ñew ñu agale wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين